شب بخیر کوچولو، قصه کفش با تجربه خوبه. آره میدونم بچه ها دوست دارن اینو براشون بگم. برنامه‌مون شروع شد. به نام خدایی که آسمون شب رو انقدر زیبا آفرید و زیباتر شما رو آفرید گلای نازم. خوبین الحمدلله الهی شکر. بچه ها تا حالا شده وقتی کفش نوم میپوشین یه وقت پاتون رو اذیت کنه؟ میخوام براتون از دو تا کفش قصه بگم. یکی از کفشا کهنه است، اون یکی نوئه. اسم قصه‌مون هم هست کفش با تجربه. کفش کهنه توی جا کفشی نشسته بود و استراحت میکرد که در جا کفشی باز شد. کفش کهنه فکر کرد صاحب کفش اومده اونو برداره، اونو بپوشه و بره بیرون. اما نه، صاحب کفش یک کفش نو توی جا کفشی گذاشت و در جا کفشی رو دوباره بست. کفش نو که خیلی پر انرژی و سرحال بود تا در جا کفشی بسته شد با صدای بلند گفت: سلام بر اهالی جا کفشی. بعد کفش نو نگاهی به اطراف انداخت و دید توی جا کفشی فقط یه جفت کفش کهنه است. کفش نو ابروهاشو تو هم کرد و گفت: وقتی تو مغازه بودم فکر میکردم توی جا کفشی خونه ها همیشه شلوغه، پر از کفشه، ولی نه، اینجا که سوت و کوره. کفش کهنه جواب سلام کفش نو رو داد و گفت: خب همیشه هم اینطوری نیست، صاحب کفش امروز تنهاست، ولی آخر هفته ها که بچه ها به دیدنش میان توی جا کفشی پر از کفش میشه، کفش های کوچیک و بزرگ. کفش نو که خیلی از خود راضی بود گفت: فکر کنم صاحب کفش دیگه تو رو نپوشه، شاید حتی تو رو دور بندازه. کفش کهنه بچه از حرف کفش نو خیلی ناراحت شد، جواب اونو نداد، چون میدونست اون کم تجربه است، از خیلی چیزا خبر نداره. فردای اون روز در جا کفشی دوباره باز شد. انتخاب صاحب کفشا کفش نو بود. اون روز تا عصر کفش کهنه توی جا کفشی بود. موقع عصر صاحب کفشا برگشت، کفشای نو رو در آورد و اونا رو توی جا کفشی گذاشت. کفش نو تا توی جا کفشی رسید شروع کرد به گریه کردن. کفش کهنه تعجب کرد، چیزی نگفت، چون نمیخواست با کفش نو از خود راضی صحبت کنه. اما کمی که گذشت دلش به حال کفش نو سوخت و گفت: چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ کفش نو با گریه گفت: چون من اصلا کفش خوبی نیستم. کفش کهنه پرسید: تا دیروز که بهترین کفش دنیا بودی، چی شده که این حرفو میزنی؟ میدونیم بچه ها وقتی صاحب کفش نو رو پوشیده بود و با اونا راه رفته بود، بعد از مدتی کفشای نو پای صاحب کفش رو اذیت کرده بود. آره، برای همینم کفش نو ناراحت بود، فکر میکرد کفش خوبی نیست که پاهای صاحبشو اذیت کرده و زخم کرده. کفش کهنه که ماجرا رو فهمید سری تکون داد و گفت: این که گریه نداره، چون راه چاره داره. کفش نو تا این حرف رو شنید بندهای بلندش رو تکون تکونی داد و پرسید: چه راهی؟ چه چاره‌ای؟ کفش کهنه چیزی نگفت، آخه از دست کفش نو ناراحت بود. کفش نو که میدونست اون ناراحته، سرشو پایین انداخت و گفت: کفش کهنه ببخشید، توی مغازه کفش فروشی کفشای دیگه به من گفتن که وقتی اومدم توی جا کفشی حرف کفشای با تجربه‌ای مثل شما رو گوش کنم، اما من این کارو نکردم، حالا به راهنمایی شما احتیاج دارم. کفش کهنه سرفه کرد، با سرفه های اون کلی خاک به هوا رفت، بعد خیلی آهسته گفت: باید ورزش کنی تا بدنت نرم بشه، اون وقت دیگه پای صاحبت رو اذیت نمی کنی و صاحبت می تونه با خیال راحت تو رو بپوشه. بله بچه ها، کفش نو شروع کرد به نرمش کردن. بعد از چند روز کفش نو تقریبا آماده شده بود. حالا کفش نو قصه ما خوب می دونست که خوبه تو هر کار تازه‌ای با کسی که تجربه بیشتری داره مشورت کنه. بچه‌ها، استفاده از تجربه دیگران خیلی خوبه. وقتی از تجربه دیگران استفاده کنیم کارا بهتر و درست‌تر انجام میشه. بله، حالا دیگه کفش نوی ما توی بیشتر کارا از کفش کهنه که خیلی با تجربه تره کمک میگیره و صاحب کفشم گاهی کفش کهنه رو میپوشه، گاهی کفش نو رو. گلگلی های من، امیدوارم کفشای نوتون پای شما را اذیت نکنه و میدونم چقدر کفش دوست دارین. امیدوارم یک عالمه کفش بپوشید، کفشای نونو، نه یه روزها، تو سالهای فراوون. خدا نگهدار.